tur haberin. Yaktım yıktım naraların nidanın. Beni bir para nereye koysan sığmam içime. Öteler yakın olsun dostlar bana hediye. Ah canım akıyor kaleme, can buluyor acıyor. Evet hem de çok, gözyaşım gün sayıyor. Ah canım akıyor kaleme, can buluyor acıyor. Evet hem de çok, gözyaşım gün sayıyor. Kalbime değdim nihayet, ne kadar özledim de gel. Gel ne olur dön gel, hadi dön gel be. Kalbime değdim nihayet, ne kadar özledim de gel. Gel ne olur dön gel, hadi dön gel be. Sulara saldım, sussun balıklar. Her yer masmavi bugün acılar. Bile yeni ay, nereye koysam sığmam içime. Öteler yakın olsun dostlar bana hediye. Ah canım akıyor kaleme, can buluyor acıyor. Evet hem de çok, gözyaşım gün sayıyor. Ah canım akıyor kaleme, can buluyor acıyor. Evet hem de çok, gözyaşım gün sayıyor. Kalbime değdim nihayet, ne kadar özledim de gel. Gel ne olur dön gel, hadi dön gel be. Kalbime değdim nihayet, ne kadar özledim de gel. Gel ne olur dön gel, hadi dön gel be. Özledim de gel, gel ne olur dön gel, hadi dön gel ben.